בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט, חלק ראשון. הלכות טוען ונטען, הלכה א'. מודה במקצת הטענה היא שווה, אבל כופר בכל פטור משבועה. רק חכמנו ז"ל תקנו היסט. על פי המאמר תפילה לחבקוק סימן י"ט, עיין שם היטב. והנה, ישראל זכו לשלמות לשון הקודש, אשר על ידו רוממנו מכל לשון עיין שם. כי עמך ישראל כולם צדיקים, שהוא בחינת שמירת הברית, שהוא על ידי שלמות לשון הקודש, כמו שמבואר שם. ועל כן, כופר בכל פטור מן השבועה. כי כשהוא מודה במי קצת, נמצא שהוא בבחינת עץ הדעת טוב ורע, בחינת תרגום, שהוא מעורב טוב ורע. כי השקר וההכחשה הוא זוהמת הנחש, שהוא רע כולל לשונות העמים, פגם הברית, בבחינת ילידי שקר, זרע מנאף וכו'. ועל כן העקום כולם מלאים שקר, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. אבל שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו חזה וכו', כי הם כולם זרע האמת, בחינת שומרי הברית, בחינת ועמך ישראל כולם צדיקים כנ"ל, שהוא בחינת שלמות לשון הקודש. ועל כן אין אנו חושדים את הישראל על שקר גמור, שיהיה כופר בכל שורה כולל לגמרי. וזה שאמרו רבותינו זה על חזו, כי אין אדם מעז פניו בפני בעל חובו. כי העזות הוא גם כן זוהמת הנחש רע לגמרי, בחינת פגם הברית, בחינת אומצח אישה זונה וכו'. וכמובן שם שעיקר החציפות והעזות הפך הקדושה, שהוא בחינת לשון הקודש, שלו בחינת בושת פנים, בחינת יראה בושת. ובוודאי לא נחשד ישראל שישקר ויעז פניו, שהוא תוקף הזוהמה של בחינת לשונות העממין. ובפרט נגד בעל חובו שעשה לו טובה, והוא יעז נגדו ויהיה כפוי טובה, שזהו בחינת פגם זוהמת הנחש שבא על ידי חטא צדעת, בחינת האישה אשר נתת עמדי. ואמרו רבותינו ז"ל שהיה כפוי טובה, כי אז כפר בעיקר, בחינת כופר בכל. אבל ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זוהמתן, כי זכו לשלמות לשון הקודש, שעל ידו בחר בנו מכל עם ולשון. ועל כן הם בחזקת שאינם כפוי טובה, ולא יעזו פניהם לשקר לגמרי. אבל כשהוא מודה במי קצת, נמצא שבקצת הוא מודה על האמת שהוא בחינת טוב, הוא קצת משקר שהוא הרע. ונמצא שהוא בבחינת עץ הדעת טוב ורע, בחינת תרגום, שהוא כרוך תמיד אחר בחינת לשון הקודש, בחינת קדושת ישראל. ועל כן, רע מרחמונה שבועה עליה כי איכי דלודה. אבל זה רחוק שיפול חס ושלום איש הישראלי מאיגרא רמא וכו', דהיינו מקדושת ישראל, בחינת לשון הקודש, אל הרע לגמרי, דהיינו כופר בכל רחמונה ליצלן. וזהו שאמרו רבותינו ז"ל, ובכולי באי דלודלה, ובכולי באי ליכפרי וכולי. זה בחינת עץ הדעת שהוא מעורב טוב ורב, ובחינת מתקלה. כמובן שם שהוא נוטה לכאן ולכאן, כי הוא סמוך אל הקדושה, ומלמטה סמוך אל הסתרא אחרא, כי הוא בין שניהם. ועל כן חייב שבועה, כי השבועה הוא בחינת שלמות לשון הקודש. וכמו שכתוב לאל בהלכות שבועות, שבחינת השבועה היא בחינת שמקשר הדיבור אל הקדושה, ואז אי אפשר לשנותו. בבחינת לא יחל דברו, לא יעשה דברו חולין, כמו שאמרו שם. כי השבועה הוא בחינת מלכות כמובן, שהיא בחינת לשון הקודש. וזה בחינת נשבעתי בקודשי, שעיקר השבועה הוא שמחבר הדיבור אל הקדושה, שזה בחינת לשון הקודש כנ"ל. ועל כן, מאחר שהוא בבחינת תרגום, בחינת עץ הדעת כנ"ל, על כן על ידי השבועה שהוא בחינת לשון הקודש, בוודא יודע על האמת. כי דרך התרגום לעלות אל הלשון הקודש, דהיינו שהרן נכנע ונתבטל, והטוב עולה לשון הקודש כמו שכתוב שם. וזה בחינת שבועה להכחיש את העד שהיא גם כן שבועה דאורייתא. כי עיקר העדות בשניים, שהם בחינת שלמות לשון הקודש, בחינת פי שניים כנל. שזה בחינת לשון הקודש, בחינת ויינה פי שניים, בחינת שניים מקרא כנל. ועל כן יש להם נאמנות שמדברים אמת, כי שלמות לשון הקודש הוא בחינת אמת ואמונה. אבל כשהוא אחד לבד, הוא בבחינת תרגום, בבחינת ואחד תרגום. כי עיקר הקדושה דהיינו בחינת לשון הקודש ובבחינת שניים מקרא, בחינת פי שניים כנל. שזה בחינת לשון הקודש, שהלשון שהוא הדיבור מחובר אל הקודש שהוא החוכמה, בחינת רוח עילה ורוח תתה, בבחינת התחברות אמת ואמונה, שזה עיקר הקדושה. ואז אין להשקר שהוא הרע שום אחיזה. אבל כשהוא אחד נפרד ואין שני בן זוגו, אז היו בבחינת אחד תרגום, בחינת עץ הדעת. כי כשבחינת הקדושה יורדת ונפרדת מלמעלה, אז היא מתלבשת למטה והם נאחזים בה. ומזה נעשה בחינת עץ הדעת שהוא מעורב טוב ורע. וזה בחינת טובים השניים מן האחד, כי לא טוב היות האדם לבדו. ועל כן כשהוא עד אחד, אין האמת ברור. כי כשהוא אחד ואין שני, יש להם אחיזה חס ושלום כנל. וכן מצינו שאדם אסור לצאת יחידי בלילה, אבל שניים רשאים. כי כשהם שניים, הם נשמרים מהם. כי אין להם אחיזה בהם בבחינת טובים השניים כנל. ועל כן אין לעד אחד נאמנות לגמרי, כי הוא בבחינת אחד תרגום שהוא מעורב טוב ורע כנל. וגם, אין יכול הבעל דובו להכחישו לגמרי מאחר שהוא סמוך אל הקדושה ויש שם טוב כנל. ועל כן צריך להישבע כנגדו, ועל ידי השבועה הנאמן להכחיש את העד. כי השבועה היא בחינת לשון הקודש שהוא למעלה מן התרגום. כי השבועה היא בחינת פי שניים, דיינו שמקשר הדיבור אל הקדושה כנל. וזה שאמרו רבותינו זה על שכופל דבריו ולשון שבועה לעניין שבועת ביטוי. כי כפל הדברים הוא בחינת פי שניים, בחינת שניים מקרא, בחינת לשון הקודש, שהיא בחינת שבועה כנל, בחינת שבע ביום היללתיך. היינו בחינת לשון הקודש ובחינת תהילות ותפילות להשם ידבח. ועל כן על ידי השבועה שהוא בחינת לשון הקודש, בחינת פי שניים, נאמן נגד העד שהוא בחינת אחד תרגום כנל. ובדורות האחרונים תקנו גם לחופר הכל שבועת היסט. כי בתוקף הגלות שהתגברה סתרא אחרא, דהיינו לשונות העמים, בחינת השקר, מאחר שישראל גלו ביניהם, על כן תקנו שבועה אפילו לחופר בכל. כי עכשיו אפשר שיתאחז בו גם השקר לגמרי חס ושלום כנל, דהיינו לשונות העמים כנל. ועל כן צריך שבועה. ועל כן קראו השבועת איסט, כי כנגד זוהמת הנחש שהוא השקר לגמרי והוא הנקרא מסית. ועל כן חכמנו זל הסיתו בו והתגרו בו ותקנו שבועה. כי יחידלודה כדי להכניעו, כי בוודא על ידי השבועה יודע כי לא נחשד על השבועה, אף שהוא כופר בכל, כמו שאמרו רבותינו זה על השתמותה כמשתמית. וגם מחמת שם המיל וישנה יש לו עליו, ועיין בפוסקים הדינים הללו. כי אפילו בגלות שמתגבר אפילו הרע לגמרי כנל, דהיינו לשונות טעמים כנל, אי אפשר להם להתגבר כי אם על ידי מעט הטוב שיש ביניהם. דהיינו שמראה לו היתר אפילו בהרה לגמרי. ואף שבאמת אין זה היתר כלל, אם כל זה מאחר שתחילת פיתחו לפתותו הוא על ידי זה, נמצא שיש שם גם כן קצת ומעט דמעט טוב, ועל כן יש כוח להכניעו מאחר שאין התגברותו, כי אם על ידי בחינת מעט טוב שיש שם. ועל כן כשנתגלה האמת, דהיינו בחינת הקדושה והטוב לגמרי, אזי הרן נכנע ונופל לגמרי. ועל כן אפילו הכופר בכל, מאחר שאפילו גם עתה אין לנו חושדין ישראל לכפור לגמרי, כי אם על ידי איזה היתר, כנל. וזהו שאמרו רבותינו ז"ל, שם המיל וישנה וכו', כי בוודאי מוכרח שיהיה שם קצת טוב, כנל. על כן, על ידי השבועה שהיא בחינת לשון הקודש, בוודאי יודע על האמת. ואזי הרע נכנע ביותר בבחינת את אשר שלט האדם וכו' כמובן. כי זה בעצמו שהתגבר על הרע והשקר כנל, עכשיו מודה על האמת על ידי השבועה, ומבטל דברי השקר שדיבר מקודם. אבל בוודאי, כשמתברר לנו שהוא כופר בלי שום היתר, אין נותנים לו שבועה. כי הכופר בפיקדון חשוד על השבועה. כי הרע לגמרי, דהיינו שקר גמור, אי אפשר להפוך אל הקדושה, דהיינו אל האמת, על ידי שלמות לשון הקודש. רק מן הסתם אנו מבקשים להפך בזכותו ולמצוא לו היתר בחינת קצת טוב כנל. ואזי אפשר להופכו אל הקדושה, דהיינו אל האמת, על ידי השבועה שהוא בחינת לשון הקודש כנל, שזה בחינת לשון תרגום שעולה לשון הקודש. כי עכשיו על ידי התגברות לשונות העממין על ישראל, על ידי מעט הטוב שבהם, על ידי זה נתאפכין לשונות העממין לבחינת תרגום, מאחר שכבשו את ישראל שהם בחינת טוב ביניהם. נמצא שהם בבחינת מעורב טוב ורע, בחינת תרגום. ועל ידי זה בעצמו יש לנו כוח להכניעם בבחינת לשון תרגום שמכניעין הרע שבו, והטוב עולה לקדושה. וזה בחינת את אשר שלט וכו' כמובה וכנל, כי מחמת שהם שולטין על האדם דקדושה, על ידי זה די כמכניעין אותם, מאחר שיש טוב הרבה ביניהם, יש כוח להתגבר ולהכניע הרע ולהוציא הטוב. וזה בחינת כמה מצוות שאינם נוהגים בחוץ לארץ מדאורייתא, כגון מצוות התלויות בארץ. ואף על פי כן, חכמנו ז"ל תקנו שינהגו גם בחוץ לארץ. כי חוץ לארץ, שהוא ארץ העממין, בוודאי אין ראוי שינהגו בארצה מצוות, כי אמרה לגמרי כנל. רק, מאחר שישראל שרויין ביניהם, על כן על ידי זה נמצא אתה גם שם טוב. ועל כן תקנו גם שם המצוות התלויות בארץ, כמו ששמעתי מאדמור נרו יאיר, שמחמת שעכשיו יושבין ישראל אצל העקום ידועים, על ידי זה נחלש הרע שלהם ונכנע. השם יתברך ימהר גאולתנו גאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן, כן יהי רצון. שמעתי מהאדמור שיש תיקלה שנלכדו בה כמה גדולי הדור. ועל כן לפעמים מתפללים כראוי כדרך הגדולים, וגם עושים טוב הרבה, ואף על פי כן לפעמים להפך חס ושלום. וזה על ידי אומה ידועה שלכדה וחבצה את המדינה. והצדיק האמת היה לו לעזר להינצל מזה, על ידי שגם מקודם היה סמוך אל הספר. אך עכשיו מחמת שישראל הרבה יושבין אצלם, על ידי זה אין נורא כל כך כמקודם. השם ישמרנו ויגאלנו מהרה. אמן.